ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ ಭಾರತ್ವಾದ ಗುಲಾಬ್ಧಿ ಶೀತಕಿರಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾದ್ ಗುರೋ ಲಬ್ಧ ಶ್ರೀಧರ ಚಕ್ರಲಾಂಚನ ವಿಧಿಂ ರಂಗೇಂದ್ರ ಯೋಗೀಶ್ವರೇ ವಿನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮಭರಂ ತದೀಯ ಕರುಣಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಸಜ್ಞಾನಕಂ ವಂದೇ ಶಾಂತಿದಮಾದಿಯುಕ್ತಮನಘಂ ಶ್ರೀಮಾಧವಾರ್ಯಂ ಗುರುಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರೋತ್ತಮ ಗುರು ಕರುಣಾವಾಪ್ತಚಕ್ರಾಂಕಭಾಷ್ಯಂ ವೈರಾಗ್ಯಾಚಾರವಾರ್ಧೌ ವರದ ಪದಮುಖೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇನ್ಯಸ್ತಭಾರಂ ಶ್ರೀವಾಗೀಶಾತ್ತತುರ್ಯಂ ಷಟರಿಪುಯತಿರಾಡ್ವೇದಚೂಡಾರ್ಯಮೂರ್ತಿಂ ನೂತನಂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಂ ನವಕರಿಮಥನಂ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಂ ಶ್ರಯಾಮಃ ಶ್ರೀತುರಗವದನಪಾದೂ ಸಂತತಪರಿಚರಣಮಾತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥಃ ಜಯತು ಶ್ರೀಮಾನಭಿನವರಂಗೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರಪರಕಾಲಃ ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾಯ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಂ ವಿಧೂನ್ವತೆ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪರಮಯೋಗಿನೇ ಯಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಅಂತರ್ಜ್ವರಮಶೀಶಮತಿ ಪ್ರಪನ್ನಜ ಪಾರಿಜಾತಂ ಎನ್ಗಿರ ಗ್ರಂಥತೈ ಅದ್ಭುತಮಾನ ಗ್ರಂಥತೈ ಓ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಯೇ ಪ್ರವಚನ ಕ್ಷಂತವ್ಯ ಯೇ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಪಾಂಚ್ವಾ ಪದ್ಧತಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತ್ ಕಾ ಹಮ್ ಅಭಿ ಅನುಭವ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಪಾಂಚ್ವಾ ಪದ್ಧತಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೇ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಐಸಾ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಸೇವಾ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ ವಹಿ ಮುಖ್ಯ ರೂಪ ಸೇ ಇಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಕಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಭಗವತ್ ಪರಿಚರ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿ ಮೇ 40 ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಹಮ್ ಉಸೆ ದೇಖೆಂಗೆ ಏವಂ ಗುರುಪ್ರಸಾದೇನ ಶೇಷಿತ್ವಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕಂ ದೇವತಾಂತರವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಶಬ್ದಾದೀನಪಿ ಕುತ್ಸಯನ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಏವಂ ಗುರು ಕಿ ಕೃಪಾಸೇ ಭಗವಾನ್ ಹಿ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಶೇಷಭೂತ ಹೇ ಉನ್ಕೆ ಐಸೆ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇ ಹಮ್ ಸಬ್ ದಾಸ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಹೇ ಶೇಷ ಔರ್ ಶೇಷಿ ಹಮ್ ಸಬ್ ಶೇಷಭೂತ ಹೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷಿ ಹೇ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿ ಐಸಾ ವಚನ ಹೇ ಓ ಜ್ಞಾನ ಹಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ವಹಿ ಸ್ವಾಮಿ ಔರ್ ದಾಸ್ ಐಸಿ ಭಾವ ಐಸಾ ಭಾವ ಹೋ ಅಥವಾ ಶೇಷಿ ಔರ್ ಶೇಷ ಹಮ್ ಸಬ್ ಶೇಷಭೂತ ಹೇ ಐಸಾ ಭಾವ ಹೋ ಯೇ ಭಾವ ಕೆ ಸಾಥ್ ದೇವತಾಂತರವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಜಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಸಿವಾಯ ದೇವತಾಂತರ ಕೋ ಹಮ್ ನಿಮ್ನ ಸಮಜ್ಕರ್ ಹಮ್ ಉನ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಉಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದಾದೀನಪಿ ಕುತ್ಸಯನ್ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕಾ ಜೋ ವಿಷಯ ಹೇ ಕಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಶಬ್ದ ಹೇ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೇ ರಸನಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಜಿಹ್ವಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜೀಬ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಅನ್ನಪಾನ ಮೇ ರಸ ರಖನಾ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಜೋ ಸುಗಂಧ ಕಾ ಆಸ್ವಾದನ್ ಅಸೇ ಆ ಸೇವನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ವೋ ಔರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಹೇ ತತ್ತದ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ಉನ್ಮೇ ಭೀ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಉತ್ಸಾಹ ನಹಿ ರಹನಾ ಚಾಹಿ ಶಬ್ದಾದೀನ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಶಬ್ದ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೇನಾ ಚಾಹಿ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಐಸಾ ಪಾಂಚ್ ಇನ್ ಪಾಂಚೋ ಮೇ ಹಮ್ ರಸ ನಹಿ ರಖನಾ ಚಾಹಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ ಸ್ವಯಂ ದಾಸಭೂತ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಭೋಗ್ಯ ಸಬ್ ಭಗವಾನ್ ಹಿ ಭೋಗ್ಯ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಸಿವಾಯ ಬಾಕಿ ವಸ್ತು ಮೇ ಜೋ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ ನಹಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಔರ್ ವೋ ಭೀ ಭೂಖ್ ಮಿಟಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಯಾವತ್ ಜೀವಂ ಹಮೇ इधर उपाय अनुष्ठान करते हुए रहना चाहिए, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस प्रकार से हम शरीर यात्रा अपिते कर्म न प्रसिद्धेद कर्मण, ऐसा कर्म को सब सर्वथा छोड़ देंगे तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, किसी न किसी कर्म को तो करते रहेगा, तो इसलिए व्यवस्थित नित्य कर्म अनुष्ठान इत्यादि को करते हुए भगवान की सेवा करना है, वही तो इधर मुख्य है। परिचर्या में भगवत परिचर्या यानी सेवा है, शुश्रूषा है। इस प्रकार शब्दादि विषयों को भी कुत्सयन नाने उसमें निम्न भावना रखनी चाहिए। इस प्रकार कौन रहेगा, वैष्णव, विष्णु प्राप्ति फलाकांक्षी, विष्णु को प्राप्त करना ही एकमात्र फल है, उसी की आकांक्षा यानी इच्छा, प्रबल इच्छा करते हुए विष्णु उपाय, जो विष्णु को ही उनकी प्राप्ति के लिए उपाय के रूप से भी पकड़ने वाले हैं, वही वैष्णव है। अर्थात प्राप्ति करना है तो भी फल भी भगवान है, उपाय भी भगवान है। उपाय फलभावेन स्वयं व्यक्तम परम माह, ऐसा उपाय और फल, यस्य तुरीजा नानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेत शके मही, ऐसा कठोपनिषद में इधर से वहां पार कराने वाले भी भगवान ही हैं, और उसमें सेतु उपप्राप्त करने वाले भी भगवान ही हैं, ऐसा विष्णु को अर्थात भगवान को उपायत्व और उपेयत्व दोनों है बता रहे। एकांती तु विनिश्चित्य देवता विषयांतर ही, अन्य देवता हो और विषयांतर हो उनमें एकांती रूपी, एकांती ऐसा बोलने वाले परमेकांति जो है वो निश्चय करेगा कि ये सब हमारे लिए वर्जनीय है। कृष्ण ही साधन है, कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधन, भक्ति उपायम समम कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधन, भक्ति उपाय भी वही है, उपेय भी वही है, समान है। कृष्ण प्राप्तौ कृष्णैक साधन, कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण ही उपाय है, ऐसा कृष्ण को ही साधन समझने वाला जो है वैष्णव, देवतांतर शब्दादि भक्ति कृष्णाख्य हेतुषु, देवतांतर शब्दादि में इतना रुचि नहीं रखेगा, क्योंकि लौकिक गाना इत्यादि सुनना अच्छा नहीं है, सिनेमा गाना सुनना जो भगवत संबंधी बिना और कुछ गाना है तो नहीं सुनना है। और कहते हैं ना, माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे, माश्रौषम श्राव्य बंधम तव चरितमपास्यान्यदाख्या न जातम, मा स्मार्षम माधवत्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुवानान, मा भूवं त्वत्सपर्याव्यतिकररहितो जन्म जन्मांतरेपि, ऐसा यानी कुलशेखर आळ्वार मुकुंदमाला में कहते हैं, और सच्चा श्री वैष्णव कैसा रहेगा उसका एक आदर्शभूत श्लोक है। जो क्षीण पुण्य है, जिनके पास पुण्य क्षय हो गया है, ऐसे लोगों को मैं कभी मेरे आंख से नहीं देखूं, आपके चरणारविंद में भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देखूं। भक्ति क्यों नहीं है, कि पुण्य कर्म अवसान हो गया, पुण्य कर्म नहीं है। माद्राक्षम क्षीण पुण्यान क्षणम अपि भवतो भक्ति ही नान पदाब्जे, मैं ऐसे गाना को भी नहीं सुनू, मा श्रौषम श्राव्य बंधम तव चरितम पास्यान्यदा क्या न जातम, आपके चरण अरविंद की महिमा गाने वाली कथा इत्यादि हो तो मैं सुनू। भागवत कथा कहीं सुना रहे हैं तो उसे गान रूप से सुना रहे हैं तो जरूर सुनू, इसके अलावा अन्य कहानियों को नहीं सुनू, देवतांत्र कहानियों को भी मैं नहीं सुनू। मां श्रौषम श्राव्य, यद्यपि वो श्राव्य होगा, बंध में बंधन बंध में भी इतना सुंदर रचना की होगी तो भी मैं नहीं सुनूंगा। और नारायण भट्टद्री भी कहते हैं, मां मुखम ग्राम्य गीत ही, ऐसा। और जैसे मृग को पकड़ने के लिए, हिरण को पकड़ने के लिए जाने वाले जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, गाना गाएगा, तो गाना गाएगा तो हिरण आ जाएगा पकड़ लेंगे மாமுகம் கிராமிய கீதை மிருகவன் மாமுகம் மாமுகம் கிராமிய கீதைஹி. உஸ் பிரகார் யே சினிமா கானா கோ கிராமிய கீத் கேத்தே ஹே, ஐசே கானோ சே மை மோகன பிராப்த கரூ. மாஸ்ரௌஷம் ஸ்ரவ்யபந்தம் தவ சரிதம் அபாஸ்யான்யதாக்யான ஜாதம். மாஸ்ரௌஷம் அச்ச மாஸ்ரௌஷம் ஸ்ரவ்ய. இஸ் பிரகார் மாபூவம் தொத் சபரியாவ்யதி கரரஹிதோ ஜன்ம ஜன்மாந்தரே பி ஆப்கே பரிச்சரியா பகவத் பரிச்சரியா பகவத் சேவா கர்க்கே பினா மை கபி நஹி ரஹூ. மாத்ராட்சம் மாஸ்ரௌஷம் அவர் ஏக் ஹே தவ சரிதம் அபாஸ்யான்யதாக்யான ஜாதம். மாஸ் மாருஷம் மை ஸ்மரண் பி நஹி கரூ. ஜோ ஆப்கே சரணாரவிந்த மே பக்திஹீன ஹே உன்கோ மாஸ்மாரிஷம் மாதவத்வாம் அபி புவன பதே சேதசா பன்னுவானான். அப்படே மன் சே பி பகவான் கோ ஜோ தூர் நிரஸ்த கர் தியே ஹே, கபி சோச் பி நஹி பாத்தே ஹே, ஐசே லோகோ கோ மை பி ஸ்மரண் நஹி கரூ. மை ரஹூ ஹி நஹி தோ பி அச்சா ஹே, அகர் பகவான் கி சேவா கர்கே பினா ரஹூ தோ. இஸ் பிரகார் குலசேகர ஆழ்வார் ஜி கேதே யே சப் ஹம் இஸ் பிரகார் கே கித்னே பி ஸ்லோக் ஹே உன் சப்கோ இதர் யாத் கர்னா சாஹி. தேவதாந்தர சப்தாதி பக்தி கிருஷ்ணாக்கிய ஹேதுசு எஸ்யபி உன்மே இச்சா ஹோனே கி சம்பாவனா ஹை தோ பி தூர் ரஹனா சாஹி. சாம்யகிருத் பரமைகாந்தி ஹரௌ ஸ்வாமி இதி புத்திமான் கிம் குருவான சதா காலம் பகவத் பாத பத்மயோஹோ சேஷத்வம் ஆத்மனோஜானன் சார்த்தயன் காலமாக்ஷிபேத்து. ஓ கைசே காலயாபன் கரேகா, ஹரி மே பகவான் ஹரி மே விஷ்ணு மே ஹி சுவாமி ஏசி புத்தி ரஹேகி, பாக்கி கஹி நஹி ரஹேகி. உனிக்கு கிங் குர்வானஹா சேவா கர்னே வாலா, சதா காலம் பகவத் பாத பத்மயோஹோ சேஷத்வம் ஆத்மனோ ஜானன், சதா கிலே பகவான் கே சரணார்விந்த் மே அப்னி சேஷத்துக்கோ ஜானதே ஹுவே. சார்த்தயன் காலமாக்ஷிபேத்து, கால் கோ சார்த்தயன் யானே கியா ஹே, பிரயோஜனவத் கர்த்தே ஹுவே அர்த்தாத் வியர்த்த நஹி கர்த்தே ஹுவே, கால் சப் பூரா கால் கோ பகவான் கே சம்பந்தி மே யாபன் கரேகா. பகுத் ஹி ஊஞ்சி பாத் ஹே, கித்னே லோகோ சே ஐசா லோக் ரஹ சக்தே ஹே. அபி மை வானமாமலை கயா தா, வானமாமலை மே ஏக் ஐசே பக்த கோ தேகா ஜின்கோ அபி பி யாத் கர் பாத்தா ஹூ. சுப பகவான் கி சேவா மே ஹாஜிர் ரஹேங்கே, ராத் தக் வாய் ரஹேங்கே, அந்த மே ஜெசே தர்வாஜா குல்தா ஹே தப் சலே ஜாயேங்கே. பூரா சமய அனுஷ்டான் இத்தியாதி பி சப் குச் வாய் வியவஸ்தா ஹே, சப் கர்த்தே ஹுவே வாய் கி ஹர் பிரகார் கி சேவா கர்த்தே ஹுவே ராத் கோ பந்த கர்னே கே பாத் கர் ஆயேங்கே. தப் தக் கர் நஹி ஜாயேங்கே, உன்கா உமர் 70 ஹோ கயா ஹே, உன்கே கர் மே சப் லோக் சாஸ்திர கி ஹே. ஐசே உன்கா நாம் மை தோடா பூல் கயா, க்ஷந்தவ்ய ஹே. ஆர் உன்கே சுபுத்ர பி பஹுத் படே விக்யாத் பிரவச்சன்கார் ஹே இதர் ஸ்ரீரங்க க்ஷேத்ர மே. சாரதி நாம் ஹே உன்கா சுபுத்ர கா நாம். ஓ சாரதி நாம் சே வோ பஹுத் திவ்ய பிரபந்த இத்தியாதி கே வியாக்யான் கா பிரவச்சன் பி தேதே ஹே. உன்கே பிதாஜி ஹே, வோ வஹா இத்தனி அப்னி மரியாதா மே ரஹதே ஹுவே நித்ய கர்மானுஷ்டான் இத்தியாதி கோ கர்த்தே ஹுவே வஹா பகவத் சேவா கர்த்தே ஹுவே ரஹதே ஹே. உன்கா தோ தின் ரஹா தோ தோனோ தின் மைனே தேகா உன்கி நித்ய கார்யக்ரம் கோ, உன்கா நித்ய கார்யக்ரம் கோ தேக்கர் ஆச்சரிய ஹுவா தாஸ் கோ. ஐசா ரஹேகா வைஷ்ணவ்யா. சேஷத்துவம் ஆத்மனோஜானன் சார்த்தயன் காலமாக்ஷிபேத்து, புரா சம்பூர்ண கால் கோ சதுபயோக் கர்த்தே ஹுவே ரஹேகா. விஜ்ஞாய மூலமந்திரார்த்தம் த்வயை கார்த்ததயா குரோஹோ, மூலமந்திரகா ஒரு த்வய மந்திரகா ஏகார்த்ததா கோ சம்ஜேகா. மூலமந்திரார்த்த ஹி த்வய ஹே, வியாக்கியான ரூபி ஹே, மூலமந்திர கா வியாக்கியான ரூபி ஹி ஹே த்வய மந்திர. ஐசா தோனோ கோ ஏக் தூசரே கா வியாக்கியான வியாக்கேய பாக் சமஜ கர் ததேக சரணோ பூத்வா, ததேக சரணோ பூத்வா அர்த்தாத் பகவத் மூலமந்திர ஹி கதி ஹே, த்வய மந்திர ஹி கதி ஹே, மூலமந்திர பிரதிபாத்திய தேவதா ஹி நாராயண கதி ஹே, த்வய மந்திர பிரதிபாத்திய ஸ்ரீமன் நாராயண ஹி கதி ஹே, ததேக சரணோ பூத்வா हरिं तेन समर्चयेत। उसी मंत्रों के द्वारा ही, उन्हीं मंत्रों के द्वारा ही भगवान की अर्चना करेगा। त्रैकाल्यम अर्चनम कुर्यात् मूलमंत्रेण शक्तितः। तीनों काल में अपने शक्ति के हिसाब से मूल मंत्र से भगवान का पूजा इत्यादि करेगा। भगवान की पूजा करने में भी सर्वत्र मूल मंत्र और द्वय मंत्र विनियुक्त होता है। सर्व वेदांत सारार्थः संसारार्णवतारणः मंत्राणां परमो मंत्रो गुह्यानां गुह्यमुत्तमम्। यही सर्व वेदांत सारार्थ है, यही सर्व संसार अर्णव को पार करने के लिए उपयोगी है। वो परम मंत्र है, परमो मंत्र मंत्रों में बहुत मुख्य मंत्र है। गुह्यों में गुह्य है क्या है कि वो मूल मंत्र है। पवित्राणाम पवित्रम च, पवित्रों पवित्र वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला ये मूल मंत्र है। सनातन, ये आज का कल का नहीं है, सदातन है, सदा के लिए रहने वाला है। मुमुक्षूणाम सदा जप्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। मुमुक्षुओं के लिए सदा के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मुक्ति और भुक्ति यही कामुष्मिक दोनों को देगा। इधर भी संतुष्ट रखेगा वो भुक्ति है, वहां भी मोक्ष में भी संतुष्ट रखेगा वो भी मुक्ति है, दोनों फल को देगा। वैष्णवानाम सदा जप्यम भक्ति ज्ञान विवर्धनम। वैष्णवों के लिए सदा के लिए ये मूल मंत्र जप्य है। भक्ति ज्ञान विवर्धनम, भक्ति और ज्ञान दोनों का विवर्धन। एक ओर से देखा जाए तो भक्ति भी ज्ञान ही है। यहां भक्ति और ज्ञान शब्द दोनों कहने की वजह से भक्ति के सिवाय शास्त्र ज्ञान भी विवक्षित। इन दोनों को विवर्धन करेगा ये मूल मंत्र। मंत्राणाम आश्रयम दिव्यम सर्व पाप प्रणाशनम। मंत्रों का सबका, सब मंत्रों का भी यही आश्रय है, सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों को दूर कर देगा। समाहित मनोभूत्वा जपम कुर्याद अतंद्रितः। और एक ही सावधानता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक जप को करना चाहिए। जपम कुर्याद अतंद्रितः, कभी जामिता नहीं होनी चाहिए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्यम व्यपनीय भक्ति सुलभम ध्यायस्व नारायणम, ऐसा कुलशेखर आळ्वार कहते हैं। इत्थं गजाननादीनां श्रीमत्सेनेश शासनात्। इसी प्रकार भगवान के पार्षदों के बीच से पूजा करें, अर्चना करें, द्वय मंत्र से अथवा द्वय मंत्र से करें। गुरुवंदन पूर्वकम अपने अपने गुरु का वंदन करते हुए कृतलक्षण एवायम अर्चयेद् वैष्णवो हरिम। पंच संस्कार संपन्न शंख चक्र लांछन जो किया है वही भगवान विष्णु का आराधन करें। बाकी लोग पंच संस्कार होने के बाद व्यासस्तु भगवानाह वर्णैस्तु कृतलक्षणैः अर्चनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः। व्यास जी स्वयं कहते हैं वर्णैस्तु कृतलक्षणैः, ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण में हुए लोग और पंच संस्कार संपन्न कृतचिन्न द्वादश ऊर्ध्व पुंडरधारी अर्वाची वो ही भगवान की सेवा करें, ऐसा व्यास जी कहते हैं। उनसे ही अर्चनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः। लक्षणं विविधं प्रोक्तं बाह्यम आभ्यंतरं तथा, वो कृतलक्षण ही में लक्षण क्या है, श्री वैष्णव का लक्षण क्या है। दो प्रकार होता है, एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। बाह्य एक है, अंतर आंतरिक मानसिक एक है, और बही ही भी होना चाहिए। नहीं नहीं, बाह्य तो नाटक है, आंतर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहेंगे। ऐसा नहीं सुनना, क्योंकि आंतर भी इतना ही मुख्य है, बाह्य भी इतना ही मुख्य। वो तो आडंबर के लिए नहीं करते हैं, दिखावा के लिए नहीं करते हैं, अंदर हो तो बाहर भी होगा। शंख चक्रादिकं बाह्यम अन्यद्रागाद्यपेतया तथा च सर्वोपनिषत् सिद्धं चक्रादि धारणम्। शंख चक्रादि जो बाह्य है उसे भावना से नहीं, भावना से पहनना चाहिए। द्वादश ऊर्ध्वपुंड शंख चक्र, ये सभी उपनिषदों में भी प्रसिद्ध है। ये शंख चक्र लांछन करने का बाहुमूल में ऊर्ध्वपुंड और शंख चक्र भी होना चाहिए, ये उपनिषदों का सार है। अथर्वोपनिषद्व्यक्तं निदधाती विपश्चिताम् दक्षिणे तु भुजे विप्रः विभ्रियाद्वै सुदर्शनम्। उसमें दक्षिण भुज में सुदर्शन का धारण करना है, ये अथर्वोपनिषद में कहा गया है। उसमें अथर्वोपनिषद में प्रमाण है, तप्त चक्रांकन धरैरेव भगवदर्चनम कार्यम इत्येव व्यासवचनम उपक्षिप्यते। व्यास जी भी कहते हैं पद्म संहिता में एवं आग्नेय पुराण में भी ये विषय आता है। दक्षिण भुज में सुदर्शन, वाम भुज में शंख। सव्येतु बिब्रियाद इति ब्रह्मविदो विदुः, सव्येतु शंखम बिब्रियाद। तत्र श्रुतित्व संदेह संदेह श्रुतित्व संदेह किल मंत्रोपि तत्समः। अतः सव्येतु शंखम, और उसमें और इसमें संदेह आएगा तो किल मंत्र भी है एक प्रमाण। किल मंत्र यानी वेद का एक भाग है, किल भाग बोलते हैं, जैसे श्री सूक्त है वैसे किल भाग में इस शंख चक्र धारण विधि के बारे में वहां भी कहा गया है, वो भी उतना ही प्रमाण है। महत् परिग्रह नास्ति संदेहस्तत्र चेत ब्रह्म, बड़े लोग उसका आदर किए हैं इसलिए उसमें संदेह मत करना। पद्मम पुराणम आग्नेयम क्रोशति उद्बाहुरप्युत है, और पद्म पुराण और आग्नेय पुराण हाथ ऊंचा करके सत्यम सत्यम पुनः सत्यम जैसा हाथ ऊंचा करके ये शंख चक्र धारण विधि को कहता है, इसलिए अवश्य वैष्णव इसे करें। पंचायुधानि धार्याणि भक्ति श्रद्धोपब्रह्मितैः, इसके अलावा पंच आयुधों का भी धारण करने का एक करने की एक परंपरा है। ललाटे मूर्ध्नि हृद्बाह्वोः एकत्रैकं पृथक् पृथक्। ललाट में अर्थात ललाट यानी निटिल में अर्थात फोर हेड, ललाटे यानी तिलक धारण करने के करते हैं ना वहां, इसके अलावा सिर पे, हृदय में, दोनों बाहु में एकैकं पृथक् पृथक्। ललाटे तो गदाधार्या, इसमें पंचायत को कहां कहां पांच स्थान कह दिए हैं, ललाटे मूर्धनि कृत हृदय में और दो बाहु में। ललाट हेतु गदाधारिया, ललाट में गदा का धारण करना है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान हाथ में धारण करते हैं उसे, शंख चक्र गदा पद्म शंख। ललाट हेतु गदाधारिया मूर्धनि चापम तथा परम, मूर्धनि सिर पे चाप को धारण करना है। नंदकम चैव हृन्मध्ये, जो खड्ग है भगवान का तलवार है नंदकम, उसे हृदय में। शंख चक्रे भुजद्वये, शंख और चक्र को दोनों बाहु में भुज में इस प्रकार करना चाहिए। लोहे रणल संतप्तैः, वो लोहा से किया हुआ हो या अथवा चांदी सोना से किया हुआ हो, किसी भी लोहा से। अनल संतप्तैः, उसे अग्नि में तप्त करके, तत्तन्मंत्रादिवासितैः, उस मंत्र को वहां वहां स्थान में ललाटादि स्थान में अधिवास करके अर्थात वहां उस मंत्र को आमंत्रित करके, उक्त ललाट में गदा चाप नंदक शंख चक्र इत्यादि को कथित स्थानों में लोह संतप्त को, संतप्त लोह को लोह से अंकयेत, वहां मुद्रित करें। इस प्रकार वृद्धमनुरप्य तदाह, वृद्धमनु ऐसा एक धर्मशास्त्र में उनका बहुत सारा उल्लेख आता है, वो वृद्धमनुरप्या उदा, ये जैसे वो कैसे बोले हैं वैसे ही इधर लिखते हैं। ऊर्ध्वपुंड्रम तथा चक्रम नित्यम धारयते नरः, ऊर्ध्वपुंड्र को और चक्र को जो धारण करता है, शुभानि तस्य वर्धन्ते त्वशुभन्तु प्रणश्यति, उसके लिए शुभ का वर्धन होता है अशुभ का नाश होता है। इस प्रकार तो अवशिष्ट भाग को हम दूसरे में देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमती वेंकटेशाय वेदांत गुरुवे नमः। दास।